بسم الله الرحمن الرحيم. أو تكشف عنه كربه، کسی کی کوئی تکلیف دور کی جائے تو اللہ کو یہ بہت پسند عمل ہے. سیدہ خدیجہ کے پاس جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جب وحی پہلے نازل ہوئی، پریشان تھے کیونکہ پتہ تو نہیں تھا یہ کیا ہے، اللہ نے جبریل کو بھیجا تھا. تو سیدہ خدیجہ نے ایک بات کہی تھی جو آج صحیح بخاری میں موجود ہے، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی پریشان نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کے اندر 5 سے 6 صفات ہے. انک لتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقر الضیف وتصدق الحدیث وتصل الرحم وتعین على نوائب الحق. آپ لوگوں کے بوجھ اٹھانے والے ہیں. بلا شبہ اللہ کے اصول گٹھریاں اٹھاتے تھے، لیکن یہ بھی بوجھ ہے، کوئی پریشان حال ہے وہ آپ سے شیئر کرتا ہے، اس کی بات تسلی سے سنو، شریعت کی روشنی میں اس کی رہنمائی کر دو. اس لیے تو لوگوں نے کہا قل ہوا اوزن، قل اوزن خیر لکم، ویقولون ہوا اوزن قل اوزن خیر لکم. لوگ کہتے ہیں ہر وقت باتیں سنتے رہتے ہیں لوگوں کے، میرے پیارے پیغمبر ان سے کہہ دو یہ کان بڑا ہی برکتوں والا ہے. یہ کتنے بوجھ لے کے لوگ آتے ہیں، بالکل ریلیکس ہو کے گھر چلے جاتے ہیں، رہنمائی مل جاتی. آپ سچی بات کرنے والے، آپ رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرنے والے، آپ مہمان نواز ہیں، آپ جو کما نہیں سکتا اس کو کما کے دیتے ہیں، حق بات کی مدد کرنے کے ہر وقت تیار رہتے ہیں، جس میں یہ صفات ہوں اللہ اسے ضائع نہیں کرتا.